ดาผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทำใจให้สงบค้นพบฝึกใจสรานทุกภัยสิ้นแล้วห่วงมันไม่พบทางตันตลอดชีวิตช่วยเหลือเกื้อกูลคำจุนบุตรหนุนทางดีสร้างบารมีด้วยธรรมคำจุลโลกาฉันนอนกำหนดบทกรรมมาทานชีวิตไม่ยั่งยืนนานถึงการเราต้องอำลาไปรอบนะชีวิตมีค่าภาวนาในใจไปรอบนะชีวิตมีค่า